His Kiss in the Mix. Yo, gata, începe Kiss Kiss in the Mix. 76 minute. Stop mix. Stop joc. Play, gata, am reușit să dăm drumul la playerul din stânga, după care trecem pe playerul din dreapta. Stai o secundă să-mi dau și eu căștile mai tare, că avea avut ceva. Gata, până la 10 suntem împreună la Kiss Kiss in the Mix. Olix and DJ Ian împreună cu voi. Gata, am căști. Salutare, bine v-am regăsit, DJ Ian și Olix. Da, 40 de minute non-stop mix. Asta până la 8 fără ceva, după care avem dedicisuri, pregătiți-vă, avem foarte, foarte multe dedicații. Deja au început să vină, 0722 20 60 20 și desigur piese mixate. Avem și concursul Kiss Cash, 5400 de euro și un telefon, super telefon, smartphone, HTC Diamond 2. Până la 10 împreună, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix. Parachute. Cere toată lumea, Alexander Bass și Liz Drums. Hai să luăm primele dedicații care vin în număr foarte mare la 0722 20 60 20. Înainte de primele dedicații, să vă spunem un lucru foarte, foarte important pentru noi. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem radioul number one în România. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim. Hai repede de Kiss pentru cei care ascultă Kiss FM, pentru toate fetele frumoase și femeile și toți bărbații, și pentru radio numărul 1 din România, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Florin din Petrila, mulțumim! Pentru elevii clasei a 10-a cea ai liceului numărul 1 din Târgoviște, piesa Alarm Dance al lor colegă Ioni, și pentru voi mulțumim! Pentru că de la tine știu tot cine sunt și ce pot, mulți pupici pentru Răzvan și cu siguranță și pentru voi, felicitări pentru emisiune și pentru milioanele de ascultători. Mulțumim foarte, foarte mult! Hei băieți, sunt în Ploiești și mai am de condus până la Cluj, țineți-mă trează, Alina din Galați. E, asta și încercăm să facem. Gata, continuăm mixul cu Delino și Barclays. I have the world. I have the world, după care ne întâlnim cu Lady Bad Gaga. Romance de la Lady Gaga și Shakira. Vine cu Gypsy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. I have the world. I have the entire world inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone. flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams, flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. I have an entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have an entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song and touch the sky. If you seek my dreams, my dreams, my dreams, my dreams. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna live. Yo, Shakira, Kiss Kiss in the Mix, varianta Miguel Vargas, original house mix. I-a pus un număr din de 5 minute. Trebuie să vă spunem că avem podcastul updatat. V-am înnebunit la cap și vineri cu podcastul. Am reușit în weekend să-l updatăm. Așadar, www.kissfm.ro/kkm. Găsiți acolo înregistrările emisiunilor, toate emisiunile de Kiss Kiss in the Mix de săptămâna trecută. Asta înseamnă podcast pentru cei care încă n-au înțeles. Emisiunea înregistrată fără reclame, adică toate piesele mixate și dedichisurile de la voi. Și fără concurs, desigur că cine vrea să reasculte concursurile Kiss Cash, nu? Adică, da. La Kiss Cash, în programul nostru de astăzi, când venim vorba de el, avem 5400 de euro și un super telefon, un smartphone HTC Diamond 2. Puțin mai încolo să vine și concursul. Până atunci avem încă 3 super piese. Pregătiți-vă de ce să ne pregătim chiar acum. Tom Box și Antonia, după care Voltage, varianta DJ Young, pentru mie dor de... Apoi Angelica vine la Kiss Kiss Remix cu Goale. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, yo, yo. Shake one time. Shake one time. Listen up. We got Tom Boxer and Antonia on Kiss FM, baby. Get ready. Shake one time, your mama love. Shake one time, your mama love you. Shake one time, your mama love you. mulțumim sutelor de mii de ascultători, de fapt celor aproape 2 milioane sau peste 2 milioane, nici nu știu exact, de ascultători care ne-au ascultat în dragi vara asta. Am avut foarte, foarte mulți ascultători care ne-au ascultat de la mare. Le mulțumim frumos, datorită lor suntem din nou cel mai ascultat post de radio din România. Vă mulțumim! Gata, o pauză foarte mică și ne întoarcem în câteva clipe cu mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Vrei să prinzi un post bun? Rămâi pe Kiss FM! Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu! Vă mulțumim! Back to the mix! He's Kiss in the mix! Yo, back to the party, vă mulțumim, radio numărul 1 România, Kiss FM și desigur cea mai ascultată emisiune de mix, implicit, Kiss in the mix. DJ Young și Olix împreună cu voi în fiecare seară, începând de la 19 până la 22 și începând din săptămâna asta avem și o nouă emisiune pe Kiss de la ora 22. Colegul Boba, numai în weekend, este după noi, o să auziți, va pregăti ceva special, așa că trebuie neapărat să rămâneți pe Kiss FM și după ora 22. Asta seară prima ediție cu Mr. Boba. Gata, continuăm mixul, DJ Project și Julia Regrete, avem Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Wow, un super, super remix. Și apoi DJ Young ne-a pregătit Strome, Alaran Dance. O variantă Wave Shark Exclusive, Summer Remix, sună foarte, foarte bine. Vin și dedicațiile voastre în câteva clipe la 0722 20 60 20. Apropo, Strome ăsta este number one în Fresh Top 40, găsiți topul pe kissfm.ro. Tot acolo unde aveți și podcastul emisiunii, adică înregistrarea pe kissfm.ro/KKM. Iar dacă vreți să ne ascultați live pe internet, kissfm.ro/live. Foarte simplu! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Arrivare! Auzi jingle-ul ăla cu este luni. Nu-l avem? Dar tu nu te-ai trecut. Șoferul meu, Bogdan, mai veniți odată cu marfa aia. Că stau degeaba, vă pup, sunteți și mai tare. Vezi că era șeful, nu șoferul, a, da? Șeful. Aoleu! E o diferență! De la șef la șofer, asta e. Tuturor colegilor mei și prietenilor, dar și celor care mă cunosc, succes în noul an și celor din grupul școlar agromontan Romeo Constantinescu din orașul Vâlăinii de Munte, semnează Scarly. Asta cu succes în noul an, zici că e pe 1 ianuarie sau ceva. Da. Bună seara, sunt Ionis din Teregova și aș vrea o dedicație pentru iubirea mea, Georgi Ana, care nu este lângă mine acum, sunteți cei mai tari. Mulțumim, mulțumim, mulțumim! 3 minute înainte de ora 8, în câteva clipe, începem a doua oră de mix de astăzi. Olix și DJ Ana împreună cu voi. Ce-o la 10, se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! Mulțumim! Șoc! Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Alo, Șerban? Salut, bătrânelule! De ce te simt că ești supărat pe mine? Nu sunt, băi, Mișu, dar înțelege că nu sunt numai la dispoziția ta. Am peste 2 milioane de ascultători. Alo, te pup, bă, băiatule! Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM. La greu! Vă mulțumim! Music faster. Kiss FM. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Gata, am întors la mix. Kiss, Kiss in the Mix, a doua oră de mix de astăzi. Suntem back-to-back, adică DJ Young mixează, Olic citește mesaje, sortează mesaje și așa mai departe. Și ne uităm amândoi la back, desigur. Avem 0722 20 60 20. Și o grămadă de bani, plus un telefon foarte șmecher la Kiss Cash. Sper că v-ați înscris gratis pe kissfm.ro sau prin SMS la 0735 600 100, cu tarif normal, cu numele și orașul din care asculti Kiss FM. 5400 de euro și un telefon HTC Diamond 2 în program nostru undeva până în ora 10. Pregătiți-vă. În vreo 6 minute v-am pregătit super remix Alice, Russian Girl, Bang Bang, DJ Young Remix. Apoi, sau înainte de ea, vine și Sahara cu Tiale. Până atunci, Sonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. Noi suntem DJ Young și Olix împreună cu voi la cea mai ascultată emisiune de mix din România. Iar pentru asta vă mulțumim încă o dată. Kiss FM, radio numărul 1 în România! Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, Kiss in the Mix. I could always see the love inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. Put your hands up, shake your body, shake it now. Clap your hands, clap your hands. than an oven man. Bang, bang, bang, my baby, all right, night. Bang. Russian Girl, Bang Bang, varianta DJ Young Remix. Un remix foarte, foarte tare, l-am ascultat deja. Olix, vreau să te felicit pe tine personal pentru cei 3 ani de partidul Kiss FM. Bravo! Ionela, mulțumim, mulțumim frumos! Uite, unde de Kiss, bună băieți, vreau și eu toate piesele. Comandul dedicat, vreau să știe, pentru iubitul meu, Marian, și pentru sorela mea, Gâmbița, vă pup să deși mai tare, nici Olguța. Ce mai avem? Salut, Kiss, sunt în mașină cu iubita mea și ne îndreptăm spre Buzău. Dorim și noi Lady Gaga, Alejandro, mixată pentru iubita mea, Andreea. Cred că a fost, dacă nu, o să vină cu siguranță pentru toți chisomanii care acum sunt la muncă și vă ascultă, dar mai ales pentru cei care ascultă din Târgoviște, IQ și Camelia, The One. O să o găsim puțin mai târziu. Tocmai am realizat că dacă pui Y la finalul cuvântului, nu mai trebuie să pui 2D. Adică e, știi? A, e o nouă regulă, nu? Toți chisomanii cu Y. E de Academie aprobată? You are number one, Kiss FM. Sunteți bestial de la Daniel pentru voi și tot ce înseamnă echipa Kiss FM și pentru scumpa mea iubită pe numele de Roxana, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Dacă aveți în plan melodia Al nouălea cer cu Andra Dam, please, mulțumesc. Bine, era altă formulare. Și care e și ziua ei de naștere? Și care este? Gata, hai să lăsăm piesa. Era Mike Diamond, Thailanda chiar acum. O piesă lansată pe plajă la Summer Kiss. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's long side, Nika married up on the place. I got this love around and round. space fills me up and takes over me, and I can't escape it. sample-ul acela. Trebuie să vă spunem, în special pentru bucureșteni, Dan Fințescu vă așteaptă în fiecare dimineață prin traficul din București, prin intersecții, prin locurile populate ale traficului bucureștean matinal. Și îi premiază pe cei care ascultă Kiss FM cu câte 100 de euro. Așa că, dacă dimineața sunteți la volan, ascultați Kiss FM, puteți să-i las banii colegului Dan Fințescu, care monitorizează într-un fel traficul din București. Ok, Tom Boxer și Antonia se pregătesc să intre cu Morena cu tot, după care noul single Dumbalan, Justify Sex. Cea mai bună muzică! Te ascultă la Kiss! would tear it down, then justify. important pentru voi în câteva clipe. O să ne întoarcem după după reclame cu alte dedicații sau cu dedicații de la voi. Foarte multe s-au primit în număr foarte, foarte mare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Peste 2 milioane de români se bat pe un singur post. Kiss FM. Conform ultimelor sondaje, Kiss FM rămâne radioul numărul 1 din România. 1 pentru toți. FM. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Back to the party și nu oricum, ci cu Mosano, Zingarinho. Ne întâlnim și cu Rude Boy de la Rihanna, mashup-ul pe care le știți deja de atâta timp de aici de la Kiss, kiss remix. Și apoi, și apoi după care The Way You Love, The Way You Walk, The Way You Smile, Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love la Kiss, kiss in the mix. Teddy Kiss-uri în câteva clipe, 0722 20 60 20. N-am uitat nici de concurs, avem 5400 de euro și un telefon HTC Diamond 2. DJ Anxiolix cu voi la Kiss, Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cum se zi, de imagini, ți-am tot tine ce mica o mari, mari, mari, mari, mari, mari. de has de mahini sando tin chamkariya ari ari ari ari hit peste tot. Este nouă fix, urmează calupul de reclame non-house. După care pregătiți-vă pentru o surpriză și apoi piesa non-house. Se ascultă La Kiss, radio numărul 1 în România, din nou. Mulțumim. Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Salut, Șerban, am auzit că ești milionar. Da, golănaș, mic, avem peste 2 milioane de ascultători. Auzi, poți să-mi împrumuți și mie câteva sute până la salariu? Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu. Vă mulțumim! Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Adică 9 și 8 minute! Yo, come on! Shakira, Shakira! La Kiss Kiss in the Mix. Mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Dame, dámelo. Yo pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Solo de pan vive el hombre y no me excusa. cânti? Shakira. Vezi că ești în direct, da? A, da? Okay. Lecții de canto live. Lecții de canto live. Mâine cu autotune. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the mix, încă aproape 50 de minute de muzică neîntreruptă de reclame, piese mixate de Richisuri la 0722 20 60 20. Olic sunt DJ Young împreună cu voi. Începem cu Disco Romancing de la Elena Gheorghe, apoi Tripping, DJ Young remix la Andrea Bălan și Andrea Bunică vine apoi cu Love in Brazil, varianta extended, desigur, pentru Kiss Kiss in the Mix. Bun, avem... Nu spunem cât e ceasul. Nu mai spunem. Continuăm mix-ul, come on! Until the sun comes up, it's gone. driving me crazy. It makes me mad. 90 la Kiss Kiss in the Mix. De la Daniel pentru voi, pregătiți-vă că vin peste voi să iau cașul nene, că e mulți mani acolo. Avem și brânză bună, desigur. Tot pentru Anda Adam Optez, dacă aveți al nouălea cel mixată, remixată sau mișcată, hai cu concursul că vreau să vă iau banii. Concursul de timp a și fost, desigur. Bună, sunt Luisa, aș vrea și o melodie a lui Alexander Stan, Sex sau Beat. Da, e Mr. Sex sau Beat pentru prietenele mele pe care... nu, pentru voi sunt așa mai buni. Vă pupic! Stai așa să închidem aici Messenger-ul, că stare lumea pe noi. Good job cu remixul lui Dave Raymond, Dave Ramon, Adrian din București. Ok, mulțumim foarte toate. Uite, avem și o poezie. Bate gongul, ia la fix, ia ca vine DJ Olix. Dacă bate gongul, bang, a venit și DJ Young. Și se încinge un Kiss remix mai tare ca în Twin Peaks. Cătălin, foarte tare, tot românul s-a născut poet. Cântă din... W, adică Valea Voievozilor, Târgoviște. Tare. Foarte tare. De unde ești? Din W. Salutare, Chis, Roxana din Republica Moldova. Vă iubesc, sunteți o parte din viața mea. Trăiți, să trăiți 1000 de ani. Gata, hai să lăsăm piesa următoare pe care, nu știu, o punem în player așa și dăm un play, pentru că n-am mai avut timp să le mixăm în momentul de față, fiind amândoi cu ochii în SMS-uri. Ia, îi dai așa un după ureche, atenție. Deci, fii atent, Olic cânsează după ureche, dar n-are nici căști pe urechi. Ia să zic. Între timp să vă spunem, vă mulțumim frumos că datorită vouă suntem radio number one în România. Kiss FM numărul 1. Sexy girl, watch the way you moving, 'cause all the boys want to na na na. Sexy girl, watch the way you grooving, 'cause all the guys want to na na na. Sexy girl, watch the way you grooving, 'cause all the guys want to na na na. Sexy girl. Smile. După care o piesă de acum un an și jumate de la Asia. DJ Young și Aisa. Băi, Olix, nu mai citești bine. Ești ochelari pentru Olix, o rugăm frumos, da? Avem Ready to Go, boom, a treia piesă. Hai să mai luăm câteva de kiss-uri interesante pentru cel mai adevărat și credincios prieten al meu, Viorel. Ai grijă de tine și mereu sunt acolo pentru tine. Te iubesc, frățiorul meu, cu un om de multă dragoste, Bogdan. O vreme superbă din Brașov, noroc că mai e cald pe la Kiss FM. Da, noroc, sănătate. Superbă în ghilimele, desigur, iată că suntem în ton cu mesajul și cu vremea de afară. Dă cineva o cafea, pupici, Alina din Cluj. Alina, să bei tu cafea la ora asta, da? Stai un pic, n-am înțeles, Brașov sau Cluj? În fine. Dedic toate melodiile mamei mele, Vera, vă rog frumos din suflet, citiți mesajul pup creața din Ploiești. Miliarde de dedichisuri de la Bogdi, pentru cel mai adevărat prieten al meu, PR, era să zic PR, Viorel, care mi este ca un frățior. Și încă unul, hai zic unul, neapărat. Un dedichis de la Ioana din Oradea pentru echipa de gimnastică PC Illusion Oradea, pentru sora mea Pauli și pentru voi băieții de la Kiss, care sunteți exemplari în toată România. Pussy! Hai că s-a blocat Frisco, dă-i drumul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. La Kiss. Lovely smile. Lovely smile. Kiss, Kiss. Until the sun comes up, the music won't stop. something unidentified is in my range. Picking up a warning sign is kind of strange. I'm turning up a fader, closing in my radar. A silent rush of serotonin shaking up my bones. No, no, I can't say no, I can't let go. There's something in the room that I can't keep down tonight. There's something beginning and the needle is spinning. Don't know when to turn, I'm inside out. And my heart just burns to feel you now. My balls are fading, I'm beyond control. I'm going up. David DJ și Tony, da, foarte tare băiatul. Nu, Tony. Tony, mă, Tony. Avem Yolanda, Be Cool, We Don't Speak Americano, varianta Javi Torres Remix. După care ultima piesă din emisiunea de astăzi vine de la Ventu de Sălii, Pearls of Summer. Eu speram să mai intre și Alexandra Stan cu Mr. Saxo Beat, că sună foarte bine, dar nu știm dacă putem să ne înghesim, să facem un mashup. Ia, stai că o să facem imediat, fii atent. Începe Yolanda, Be Cool. Stai, mă, că le potrivisem, sunt... Fii atent, trebuie să spun că în weekend am găsit un buton interesat pe consola asta. Pe buton scrie cut. Nu știi? Adică dacă vreți să faceți un blank instantaneu, crapiși pe el, dispare piesa care cântă momentul ăla. Deci exact ce ziceam. Vreți un blank, nu știu, întâmplător? De frică să apăsă. No, hai să n-apăsă. Da, mă, stai, bă, nimic, lasă că este frumos reglată. Ia uite, i-am luat frecvența de bas, de medii, de înalte. Desigur, nimeni nu înțelege nimic ce spunem noi acum aici. BPM. Ia să vedem dacă o să avem un, o vizitatoare brunetă în acest moment. O vizitatoare cu codițe. O brunetă cu codițe se apropie de studioul Kiss FM. Ia să vedem dacă... Hello, bună seara! Bună seara, Andreea. Bună dimineața, că de obicei dimineața când vine în studio. Ce cauți tu la ora asta aici? Du-te acasă să dormi. Hey, am pus și una. Andreea ascultă muzică rock la această oră, are numai rock prin urechi. Andreea, în 10 minute împlinește 12 ore de când e radio. Îți dorim somn ușor. Oh my God. Și lung și odihnitor. Te pupăm, pupăm Andreea. Andreea Berghe în studio Kiss FM. Gata, hai să punem ultimele două piese. Eu zic să fie 3, sper să fie 3. Bine, hai, facem tot posibil să fie 3. Acum, da, trebuie. Bomba da popta, bichita, va bene. Si tu la parla, vieța americano. Quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Kiss in the Mix. Iată, îl avem lângă noi în studioul numărul 2, ca să zic așa. Stai, înainte să spunem pe cine avem, trebuie să spun eu că am pus pe kissfm.ro/partidul. Am pus partidul la download acum, așa că intrați repede, aflați unde am fost în weekend, cum ne-am distrat și descărcați repede, repede înregistrarea. Da, Marian Boba e alături de noi. Era și cazul, bro, adică e luni, e ora 10. Da, știu, tu ai anunțat tot weekendul că luni se va întâmpla. Ei... Ce se întâmplă de astăzi? Avem o emisiune nouă la Kiss FM. Se întâmplă imediat după ce termină spectacolul și noștri băieți, începând cu ora 10, zi de zi de luni până joi, mai norocos din punctul ăsta de vedere, Kiss in the Night se numește. Wow, frumos! Toate fetele pe frecvență. Dă muzica mai încet, să-mi iau vocea sexy. Ia. Kiss in the Night. Fetelor, ați notat. Mr. Boba cu voi de la ora 22 până la 2, am înțeles, nu? Da, da, da. De luni până joi, Mr. Boba la Kiss FM, imediat după Kiss Kiss in the Mix, adică vă întâlniți cu el pentru prima ediție în 5 minute. Avem o zi! Să-i ținem pomenii lui Marian, să ne aibă emoții. O să vă spunem după ora 10 despre ce e vorba. DJ Young și Olix vă pupă, vă dorești că... DJ Young și Olix vă dorește o seară bună. Vă dorește! Auzi, eu niciodată n-am înțeles care-i DJ Young și care-i Olix. Bine, și care Boba și care Mister? Da, DJ asta e dilema. Adică, okay. Olix, who's your daddy sau cum? Ne auzim mâine de la 7 din nou pentru 3 ore de mix și de kiss-uri la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Mulțumim! Șoc. Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Alo, Șerban? Salut, bătrânelule! De ce te simți supărat pe mine? Bă, băiatule, tu ai auzit că te iubesc? Cum? Te iubesc peste 2 milioane de ascultători. Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1